Cinéphile. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul. Sokak sokak dolaştım, kapıları çaldım, çatılara çıktım, yatağımın altına bile baktım. Canlı yayın izledim, evimde bezdim, arabayla gezdim, dikiz aynamı da kontrol ettim. Kocaman şehirde insanlar nerede? Kocaman şehirde insanlar nerede? Kayıkla açıldım, denizden baktım, bir de fişek attım, gelecek sese kulak kabarttım. Bekle bekle gerildim, radyoya gittim, çağrı gönderdim, gelecek bir cevap ümit ettim. Kocaman şehirde insanlar nerede? Kocaman şehirde insanlar nerede? Yollar ışıklar sönmüş, gürültü gitmiş, burası bitmiş. Kocaman şehirde insanlar nerede? Kocaman şehirde insanlar nerede? Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da bir Sinefil programında daha birlikteyiz. Canlı yayında ben Yeşim Burul. Ben Melis Behlil. Programımıza bu haftanın konuşacağımız filmi Bağlar filminin müzikleriyle başladık. Bağlar filminin yönetmenleri şu anda stüdyoda canlı yayında konuklarımız. Deniz Bolayır'dan dinledik İnsanlar Nerede? Yalnız daha fazlasına geçmeden önce her zaman olduğu gibi sizlere öncelikle iletişim bilgilerimizi vermek istiyoruz. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343-40-40. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller@gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçilerimiz Feyzi ve Selin Erçin'e çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta dediğimiz gibi öncelikli olarak Bağlar filmini konuşacağız. İF'te iki defa gösterimi yapıldı. Ayrıca bu hafta 6 yeni film de gösterime giriyor. Ancak onları programın sonuna doğru konuşacağız. Şimdiden söyleyelim, bu hafta hakikaten vizyon biraz zayıf kalıyor zaten. Biz de hazır İF'te böyle heyecan veren bir belgesel görmüşken, yönetmenlerini de bulmuşken onları konuk edelim, biraz filmlerini konuşalım istedik. Hoş geldiniz Melis Birder ve Berke Baş. Hoş bulduk. Hoş merhaba. Bulduk. Teşekkür ederiz. Evet, dünya premierini de böylece İstanbul'da yapmış oldu Bağlar. biz ilk gösteriminde izledik. Bugün sabahtan bir gösterim daha vardı zannediyorum. İkisi de dolu gösterimler anladığım kadarıyla. Çünkü çok insandan bilet bulamadık. Biz ne zaman izleyeceğiz? DVD'si çıkacak mı? Nasıl olacak gibi soruları hani iletmemi istediler özellikle gelirken. Önce hani filmi konuşuruz, sonra da belki alternatif dağıtım yöntemleri neler çok olabilir? Çok iyi olur, evet. Evet, Bağlar sizin epeydir üstünde çalıştığınız bir belgeseldi. İF'in sayfasında da ilk cümle olarak Diyarbakır'ın Hoop Dreams'i diye bir özet var. Hakikaten bir nevi Diyarbakır'ın Hoop Dreams'i. Belgesel meraklısı dinleyicilerimiz Hoop Dreams'i bileceklerdir. 90'lardan gelen çok uzun bir süre basketçiyi takip eden çok klasikleşmiş artık bir belgeseldi. Bağlar da Diyarbakır'daki Bağlar ilçesinin basketbol takımını takip ediyor. Siz de uzun bir süre geçirdiniz bu takımla. Pek çok dramatik gelişme de oluyor sizin çektiğiniz süre içinde. Sizin öngörmüş olamayacağınız şeyler. Biraz işin hikayesinden, macerasından başlayalım. Bağları nasıl duydunuz, nereden başladınız, niye orayı tercih ettiniz? Siz birbirinizi nasıl buldunuz? Bir anlatın bize. Biz Bağlar'a 2010 senesinde çekimlerine başladık. Fakat ben kişisel hikayemle gireyim istiyorsanız. Ben 94-2004 yılları arasında Amerika'daydım. Ve Kürt meselesinde veya Türkiye meselesindeki Kürtlerin yerini Türkiye'ye döndükten sonra 2004 yılından sonra daha anlamaya başladım. Fakat deneyim olarak yani buradan oraya gidip kendi deneyimimizi yaşayıp yani biz nasıl bakacağız bu konuya diye ortaya çıktı aslında. Yani sonuçta biz iki batıdan gelen iki kadın olarak hani Bağlar'a gidip veya Diyarbakır'a gidip biz nasıl bir şey yaşayabiliriz? Yani bizim deneyimimiz orada nasıl olacak ve neler göreceğiz? Yani bir belgeselci merakıyla hikaye aramaya başladık. Oradaki bir arkadaşımız, Berke'nin bir arkadaşı Diyarbakır Belediyesi'nde çalışıyordu ve kendisi yani Berke'ye bir sürü sporla ilgili hikayeler anlatmıştı. İşte takımları şeylere götürürken, başka şehirlere götürürken 21 plaka diye işte taşlanmaları yok, bazı şehirlerde lokantalara kabul edilmemeleri gibi. Biz de bu spor da dramatik bir yapıya sahip olduğu için bizim ilgimizi çekti ve belediyenin bir basketbol takımı olduğu ve kendi bölgeler içinde çok başarılı olduğunu duyduk ve Gökhan Hoca ile tanıştık ve Gökhan Hoca tanıştıktan sonra zaten bir daha kopamadık. Evet, Gökhan Yıldırım aslında filmin başrolü bir taraftan ve çok sıra dışı bir kahraman. Biraz ona da geçelim. Hem de biraz Berke'den dinleyelim. Ya Gökhan Hoca, şimdi biz geçen yine bunu konuşuyorduk. Gökhan Hoca'nın hazır olmasıyla ilgili. Yani biz telefonu açtık. Gökhan Hoca İstanbul'dan aradık. Bışar arkadaşımızın aracılığıyla. İşte biz İstanbul'dan arıyoruz. Böyle böyle belgesellerimiz var. Kendimizi anlattık. Ve biz dedik biz sizi tanımak istiyoruz. Yani bir tanışmak istiyoruz. Gelebilir miyiz? Buyurun buyurun buyurun. Başım gözüm üstüne. Yani biliyorsunuz Diyarbakır'da nasıl insanların karşılandığını. Ve bizi böyle beklemeye başladılar artık. Yani takıma da haber vermiş. Ve gittiğimiz andan itibaren yani o dostlukla, o sevgiyle bize böyle açtılar Bağlar Spor Salonu'nun kapılarını, evlerinin kapılarını, hayatlarını diyelim. Ama Gökhan Hoca gerçekten, şimdi biz şöyle hazır derken şunu kastediyorum. Orada çok bu işe gönlünü vermiş bir sürü spor insanı var. Belediyeler olsun, okullar olsun, yani o çocuklarla spor için, spor açısı, sporla beraber onların kendilerini ifade etmesine yol açmaya çalışan çok iyi niyetli, güzel ve hayatlarını ona adamış bir sürü insan var. Biz Şırnak'la da tanıştık, Elazığ'da da tanıştık ve oradan böyle hikayeler çıkmamış. Yani Gökhan Hoca zaten böyle karizmatik, böyle dolu dolu bir kişiliği var ve hazırdı yani artık, yani bu hayatı biz anlatabiliriz ve burada neler yapıldığını, bu çabayı, bu mücadeleyi aktarabiliriz gibi bir noktadalardı bence. Yani o yüzden bizim karşılıklı buluşmamız böyle çok çok doğru bir zamanda oldu. Ve bir de bayağı iyi bir koç Gökhan Hoca. Anladığım çok kadarıyla. İyi, yani çok. Çok iyi öğrenciler yetiştiriyor. Evet. Çok iyi takımlara giden öğrencileri var. Yani o Türkiye'nin herhangi bir yerinde başarılması çok zor bir şey zaten Taşra'da. Evet. Kendisini ama bir sürü şeylerden, eğitimlerden geçiyor. Batı'ya gelip çok koç eğitimleri alıyorlar. Yani kendini devamlı da geliştiren bir koç aynı zamanda. O açıdan da aslında Basketbol Federasyonu'nun bayağı bir desteği var onlara. Yani o bölgeden koçları getiriyorlar, eğitiyorlar. Ama onun dışında kişisel özeni de çok hakikaten dikkat çekiyor filmde. Her bir oyuncusuyla tek tek kendi özel hayatları, ne yaşıyorlar, nedir dertleri, onunla da çok ilgileniyor. Çok özenli belli ki. O gerçekten yani Gökhan Hoca o filmde gördüğünüz %5'i yani. Adamın gerçekten telefonu durmuyor. Ve her derdi olan her öğrenci, her sokaktaki çocuk, yani herkes arıyor Gökhan Hoca. Yani işte babasıyla problemi oluyor, uzun saçım var, babam saçımı kesmek istiyor diyor. Gökhan Hoca koşuyor babasıyla konuşuyor. İşte yeni eve taşınmış mesela, işte Gökhan Hoca'nın eskilerinden götürüyorlar mobilyalarını, eve götürüyorlar. Yani aslında yani filmde gerçekten onu eksik olarak bir şey varsa, Gökhan Hoca'nın o çocukların hayatında spor sahasının dışında ne kadar var olduğu. Yani çok fazla spor sahasının dışına çıkmadığımız için o sahneleri ekleyemedik. Ama müthiş bir özveriyle çalışıyor. Evet, o her anından belli zaten filmde de görünüyor. Siz ne kadar koymadıysanız da o hissediliyor. His olarak çok net olarak geçiyor. Peki toplam ne kadar çekim yaptınız? Yani elinizde kaç saatlik footage vardı? 200 saate yakın var. Ki bence çok daha fazla bile olabilirdi. Yani bu kadar uzun soluklu bir belgeselde aslında yani çektikçe çekmek aslında böyle genel bir kalıp. Ama biz çok fazla Diyarbakır'da vakit geçiremediğimiz için, daha böyle sıkıştırılmış prodüksiyon ayarlayabildiğimiz için o kadar çekimimiz yok. Yani 3 yılda aslında sayı artabilirdi daha fazla vakit geçirseydik. 200 saat, ama bunun içinde şeyler de var. Yani biz filmin ana çatısını bölgesel lig takımının deneyimleri oluşturuyor, ama biz çocuklarla da çalıştık aslında. Yani yeni başlayanlar, işte yıldız takım, minik takım. Yani aslında Gökhan Hoca orada tek bir takımın koçluğunu yapmıyor. Birkaç takım var. Ve gerçekten yani orada bir 1000 sayı gibi bir şey çıkıyor ya, gerçekten çok fazla çocuğun girip çıktığı bir salon o. Kızlar takımı var, erkekler takımları ayrı, ayrı gruplar olarak. Onlar da vardı ama biz hani filmde hem çok dağılmayalım, hem böyle hikayenin bütünlüğünü böyle belli bir izlek üzerinde oluşturalım dediğimiz için bölgesellik takımına odaklandık. Ama çok yani olaylar olsun, Diyarbakır'da yaşam olsun, işte ev çekimleri olsun. Yani elimizde aslında çok çok fazla görüntü var. Evet, 3 sene çekim, 2 sene kurgu. Orada Melis'e bakıyoruz. Evet. Kurgu gerçekten çok acı geçti. Acı veren bir süreçti. Çünkü biz aslında Gökhan Hoca'yı esas karakterimiz olarak çekmeye baştan karar vermemiştik. Bizim esas kafamızdaki amaç çocuklardan bir hikaye yakalayıp onları takip etmekti. Fakat filmin sonunda seyredenler de gördüğünüz üzere hiç beklenmedik bir olay oldu. Ve bizim bütün hikaye çatımız yıkıldı. Yani biz aslında o olaydan sonra da çekim yapmayı düşünüyorduk ve takımın o sezonunu da çekecektik. Ya bu yıkılınca tabii sadece elimizde olanlardan bir hikaye bulmaya çalıştık. Bu da gerçekten yani pirincin taşını ayıklamak gibi bir şey. Çok uzun süreç boza boza çıktı. Arada arkadaşlarımız Ali Aga ve Kim Mili de dahil oldu. Berke de zaten yönetmen olarak hep dahildi. Ama çok kurgu süreci uzun bir süreç oldu yani ve film çok zor çıktı. Yani belki 20 ayrı şeyi vardır, versiyonu vardır. Yani ve bir türlü işleyemedi en son ana kadar. Yani bir yapıyorsun, tam diyorsun, bitti diyorsun. Bir bırakıyorsun, bir ay sonra geri dönüyorsun. Yok yani, film yok ortada. Sonra tekrar başlıyorsun. Tekrar yapıyorsun, seyrettiriyorsun. Yok. Yani yine yok. Böyle damlaya damlaya özünü buldu. Evet, zaten yani 200 saatten 1,5 saate iniyorsunuz. Çekerken de yani belgesellerin bir yandan heyecan verici kısmı da o. Nereye kadar devam edeceksin? Kamerayı hangi noktada kapatacaksın? Bir şey daha söyleyecek mi? Ya da bir ay daha çeksen bir şeyler daha olacak mı? Hani bugüne uzasa şu anda tamamen farklı bir Diyarbakır var. Biraz ona da gelelim ama önce bir müzik arası verelim. Filmin müzik kullanımı da çok etkileyici. İlk çaldığımız Deniz Bolayar'ın İnsanlar Neredesi'ydi. Şimdi Disking ve City Boy'dan Hayat Karnesi dinleyeceğiz. Dönünce müzikleri de biraz konuşalım. King, City Boy'dan dinledik. Hayat Karnesi 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programında canlı yayında birlikteyiz. Bağlar filminin yönetmenleri Melis Birder ve Berke Baş'la beraber filmi konuşmaya devam ediyoruz. Filmin en etkileyici taraflarından biri de müzikleri gerçekten. Deniz Bolayar'ın parçasıyla açılışı yaptık. Sonra Disking City Boy'la devam ettik. Ama başka çok ilginç rap parçalar da var. Filmde kullandığınız... Filmi çekerken bir taraftan müzik arayışına girmiş miydiniz, yoksa Diyarbakır'da karşılaştıklarınız, duyduklarınızdan mı böyle bir soundtrack organik olarak ortaya çıktı? Nasıl oldu o süreçte? Ya aslında bu filmin bir soundtrack olmasını istiyorduk. Sonuçta bir gençlik filmi ve mutlaka bir müzik arka planda olması gerekiyordu. Fakat hani kim yapsın, ne yapsın, ne yapalım derken ya biz niye işte oradan rapçilerin müziklerini kullanmıyoruz diye interneti araştırmayla birkaçını bulduk. Tamamen kendi şart yani kendi imkanlarıyla kaydettikleri çok basit ortamlarda üretilmiş müzikler. Ama bize çok oraya çok iyi yansıtıyor duygusu verdi. Filmdeki Roboski parçasını yapan Ejder arkadaşımızı da Bağlar'da bir gün öyle çekim yaparken tanıdık. Sokakta çocuklar rap yapıyordu. Rap çok yaygın şu anda Diyarbakır'ın sokaklarında. Çocuklar devamlı böyle bir rap yapma hali içindeler. Onları ben çekerken Berke'yle şey Ejder'i bulun, Ejder'i bulun falan gibi bir şey oldu ve Ejder geldi. Biz sonra Ejder'in evinde bulduk kendimizi. İşte annesi bize çay yapıyor, teyzesi rap dinliyor falan. Böyle öyle tanıştık yani Roboski yapan, rapini yapan arkadaşla. Çok doğal olarak da filme uydu parçalar. Evet, orada sokağa yansıtma açısından mesela bizim için hani baştan beri özellikle kurgudaki en can alıcı nokta yani sokakla sahayı nasıl bir araya getireceğiz? Yani bağlar nasıl var olacak diye ki müzikler bize bunu müthiş hazır bir şekilde getirdi. Yani tamamen o sokaktan beslenen, o sokaktan çıkan ve direkt o sokakta tanıştığımız gençlerin sözlerini yani filme bir katman olarak yerleştirebildik. Yani bizim de hani çok çok mutlu olduğumuz bir şey bu yani müzik çünkü hani çok şey kaçabilirdi kopuk kaçabilirdi ama böyle birçok şeyi bir araya getiren yani çok doğal olarak birbirine bağlayan bir unsur olarak yer aldı filmde. Evet, sokaklar deyince siz oradaki koşulları da biraz anlatıyorsunuz, politik durumdan da tabii ki arka planda bahsediyorsunuz ama tabii 2013 arası sizin çektiğinizle bugün arasında da bir anda bir uçurum oluştu. Gösterime buraya oradan da Koç da geldi. Oradaki şu andaki durum nedir? Nasıl koşullar altında çalışıyorlar? O gün premierde anlattı. Hala uğraşıyoruz ama bir yandan da bomba sesleri altında çalışıyoruz diye. Ya inatla devam ediyorlar. Yani o antrenmanlar yapılıyor. Maçlara da gidiyorlar. Yani Gökhan o gün hatta işte Gökhan Hoca bir günlüğüne gelebildi. Çünkü yeni bir takımı var ve o takımı maçlara götürüyor, turnuvalara götürüyor. Yani o inatları ve azimleri yerinde duruyor. Fakat o gün gösterimde de söylediği gibi yani sahanın dışında gerçekten bomba sesleri var. Yani çalıştıkları saha sura yakın. Bunu biz çok öğretmen arkadaşlarımızdan da duyuyoruz orada. Yani ders yapamıyoruz. Yani çünkü arkada sürekli bir şey sesi var. Yani bir saldırı sesi var. Uçaklar böyle çok F-16'lar yani bizim filmde var ama biz yukarıda geçerken seslerini kaydettik. Yani şimdi çok daha varlıkları baskın. Biz Ocak ayında filmi göstermeye yani oyunculara ve Koç'un ailesine, Gökhan Hoca'nın ailesine göstermeye gittiğimizde bambaşka bir Diyarbakır bulduk. Ama şöyle bir bambaşka bir Diyarbakır. Yani surda o yoğunluk yaşanıyor ama diğer taraf normal hayatını sürdürmeye çalışıyor. Fakat çoğu yerde böyle işgal altında bir şehir gibi. Yani panzerler mesela Bağlar'da havalına giderken falan köşe başlarında yani eskiden de vardı ama olaylarda çıkarlardı. Şimdi yani sürekli bir polis varlığı var. Ya biz oturuyorduk işte bir lokantada panzer geçiyor. İşte silahı dışa dönük falan. Yani o kadar değişmiş ki. Yani bizim o çektiğimiz dönemde de olaylar yaşadık ama olay patlıyordu. Bir rahatlama dönemi oluyordu. Burada böyle o süreklilik kazanmış ve insanlar herkes onu diyor. Yani çok huzursuzuz. Müthiş bir gerginlik var. Ne yapacağız? Bir de filmi seyrederken oyuncular da film bittikten sonra ne kadar güzel günlermiş diye filmi seyrettiler. Yani artık o çatışma dönemi bile eski işte Roboski zamanlarını düşünün, açlık grevlerini düşünün. Yani bize o ağır karanlık gelen zaman bile şimdi onlar için uzakta kalmış güzel günlere dönüşmüş durumda. Ehveni şer gibi görüyorlar şu anda. Aynen. Yani film bence o şeyin dengesini çok iyi kuruyor. Benim hani en çok etkilendiğim taraflardan biri. Gerçekten bir spor filmi. Hani o spor hissi fazlasıyla geçiyor. Çıkışta Melis'e de söylemiştim. Hani burnuma ter kokusu geliyor. O soyunma odadan ter kokusunu hissetti. Nasıl dayandınız falan diyorlar da hiç koklamadık biz valla. Tertemiz dedi. Ama evet yani. Yok ya, hayır, ben tabii, de tabii, hani benzer falan, evet, salonlarda antrenman yaptım. Hani sonrasında şeyini, hissini. Onların hepsini çağrıştırdı. Bütün o anıları, hepsini vesaire. Ve çok gerçekçi bir his vardı. Hani bütün o yaşananlara dair. Ama öbür taraftan hani dışarısının salona ne kadar girdiği, penetre ettiği, dışarısıyla içerisinin etkileşiminin ben dengesi çok kaçabilir Diyarbakır gibi bir yerde onu anlatırken. Ben hani o konuda çok hassas davranmışsınız belli ki. O bence bayağı etkileyiciydi. Ve oyuncuları da hem birey olarak tanıyoruz hem de bir takım olarak. Bir şeyi de yani dinleyicilerimize şeyin de altını çizmek istiyorum. Biz genelde Amerikan tipi spor filmlerinde hep şey formülüne alışığızdır. İşte birileri gelir, o takımdan sıfırdan bir şey yaratır, sonra çok büyük zaferlere. Yani öyle bir Amerikan rüyası filmi de değil bu. Bu çok bize dair bir hikaye. Yani her şeye rağmen deneyip yenilip daha iyi yenilme belki üzerine yapılan da bir çalışma. O Gökhan Hoca'nın o azmi, o inanmışlığı zaten orada çok etkileyici duruyor. Ya aynen, gerçekten biz de böyle bir Amerikan filmlerinin etkisinde hep bir zafer bekledik. Yani hep bir ikinci lige çıkma zaferiyle film sonuçlanacak diye biz de kendi ön yargılarımızla ve algılarımızla çektik. Fakat gerçekten orada mutlu son çok zor. Yani o ortamda mutlu son belgeseli çıkamayacakmış, bunu anladık. Fakat mutsuz son da değil. Yani çünkü bir mücadeleye devam azmi işte bugün de devam ediyor. Yani o yüzden kötü bir yerde de bırakmıyoruz bence. Yani bir umutsuzluk noktasında da değiller. Tam tersi, her şeye rağmen devam diyorlar. Evet, fazla ipucu da vermeyelim. Sonunda söylemeyelim. Evet, görmemiş olan ve görmek isteyen dinleyicilerimiz, İF'teki gösterimler bitti. Ne gibi fırsatları olabilir önümüzde, belli mi? Şöyle, İF'in devamı olarak 3-6 Mart tarihlerinde Ankara'da ve İzmir'de gösterimler olacak. Ankara'dakini biliyorum ama İzmir'dekinden emin değilim. Ankara'daki 4 Mart günü. Önümüzdeki hafta Cuma günü. Ondan sonra büyük bir ihtimal uçan süpürge olacak ama yani mesela şu anda İstanbul'da bir sonraki gösterimi nereden olacak bilmiyoruz. Ama yani mümkün olduğunca yani her yere dalıp, okullar olsun, küçük festivaller olsun, yani bir şekilde bu filmin yani izleyicisiyle buluşması için elimizden geleni yapacağız. Bir şeyimiz var, bağlarfilm.org diye bir sitemiz, bir de Facebook'ta Bağlar diye bir grubumuz var. Yani organize edebildiğimiz bütün gösterimlerin duyurusunu oradan yapacağız. Yani biraz sosyal medya üzerinden takiplenecek, haberdar olabilecek izleyiciler. Bir noktada da online bir şekilde artık bir streaming servisinden. Belki evet. İşte hangisi varsa. Yok, evet. O dağıtım seçeneklerini düşünmek lazım ama daha o noktaya gelmedik. Tabii bizim daha için yeni premier. Bu ilk gösterim o kadar önemliydi ki yani ötesini çok hesaplamadık, planlamadık. Evet, umarız daha çok seyirciye de kavuşur. Hakikaten Türkiye için bence çok değerli ve önemli bir belgesel. Yani hem spor belgeseli olarak hem orada bir takım var uzakta gibi bir durum var ama hani onu dışlamadan da anlatıyorsunuz. Hakikaten daha geniş kitlelere ulaşması herkes için iyi olacak. İzleyenler için de keyifli olacak bir belgesel. Evet, bir taraftan hani hep kendi aramızda da konuşuyoruz. Türkiye'de belgesele ilgi gittikçe artıyor. Dünyada da aslında genel olarak böyle bir artan ilgi var ama aynı zamanda da çok zor. Yani bir taraftan Türkiye'de sinema yapmak hala deli işi olmaya devam ediyor. Siz ikiniz de hani belgeselci olarak bundan önce yaptığınız işlerle beraber değerlendirdiğinizde hani Bağları nasıl konumlandırıyorsunuz? Bundan önceki deneyimlerinizle geldiğinizde birazcık Türkiye'de belgeselciliği de konuşalım sizleri bulmuşken. Yani Türkiye'de belgesel yapmak gerçekten deli işi. Yani belgesel sinema yapmak. Yani genelde belgesel farklı algılanıyor. Yani sinemanın dramatik yapısından çok fazla yararlanmıyor çoğu belgesel. Bir de bizim sinema ustalarımız da belgesel formuna önem vermiyor. Yani Amerika'da veya işte Almanya'da Werner Herzog olsun, Rusya'da Alexander Sokurov olsun, hepsi bu iki formu paralel götüren yönetmenler ve bunlar bir ustalık, çıraklık kapısı da açıyor arkasından gelenlere. Bizde böyle bir şey yok. Tam tersi, yani belgesel yaptıktan sonra genelde herkes hani kurmacaya geçiyor ve geri dönüşü olmayan bir yolda devam ediyorlar gibi oluyor. Ondan sonra yani belgeseli o yüzden çok fazla ilgi ve fon yok. Yani fon olarak da biz çok zorlanıyoruz. Bu belgesele sponsor bulmakta da çok zorlandık. Yani birkaç tane oradan bayrak görür görmez insanlar bizi bir daha arkasına bakmadan kaçtılar, yani bir sürü kişi. Yani biz genelde, ben önceki belgeselimde de Sundance Belgesel Fonu'ndan destek almıştım. Amerika'dan destek aldık. Birkaç kişisel sponsorlukla götürdük. Ama bu işi böyle yapmak bence doğru değil. Yani sağlıklı da değil. Yani bizim çünkü yani bizim de yaşamamız gerekiyor. Yönetmenlerin de yaşaması gerekiyor. Onurlu bir şekilde. O yüzden yani şimdi yeni film fonunun bir şeyi var. Belgesele destek açtılar. Çok teşekkür ediyoruz. İF Film Festivali inanılmaz belgesel odaklı bu sene mesela. Yani bunlar iyi, çok doğru ve iyi adımlar. Hep şeyi diyorum ben, Patricio Guzman'ın bir lafı vardır. Belgeseli olmayan bir ülke fotoğraf albümü olmayan bir aileye benzer. Yani biz biraz öyleyiz aslında. Yani bizim belgesel sinemaya özellikle bu dönemde çok ihtiyacımız var. Burada İF'ten bir başka etkinliğe de bağlanayım. Baskin Filipa Kowarski, Sinefil satış ajansının kurucusu, nasıl belgesel fonlanır üzerine bir saatlik bir konuşma yaptı. Onunla da işte moderatörlüğünü yaptım. Başta nelerden bahsedeyim, ne konuşayım dedim. Yani burada fon olarak bir bakanlıktan bir şey var. Bir yeni olarak yeni film fonu var. Miktarları sordu. Sonra da hani bayağı güldü. Bunlarla peki televizyonlar zorunlu destek vermiyor mu? Buna koşullan, yani şart koşulmadı mı? Hayır. İşte gerçi şu yok televizyonlar mu? Hayır. Ceza olarak belgesel. Ben de onu anlattım. Bizde ceza olarak kullanılıyor belgesel diye. Bayağı inanamadı, zaten öyle başladı. Yani sizin burada belli ki para yok, o yüzden siz doğrudan dışarı açılmak zorundasınız. Avrupa'daki networklere gitmeniz lazım diye. Ama işte yani bence genel izleyicide ve sinemacılarda da algı çok kötü. Yani nasıl, ben yani hep yıllardır bunu görüyorum. Çünkü bilgide de ders veriyorum. Öğrencilerde bile öyle bir tavır var. Nasıl olsa belgesel. Yani nasıl olsa belgeseldeki şu nasıl olsayı yani artık bir kaldırmamız lazım. Belge, mesela biz derslerde film yapıyoruz diye giriyorum. Yani belgesel, hem gideriz iki röportaj alırız falan gibi, böyle yani izleyicideki o algıyı da kırmak çok önemli. Sinemacıların da, yani hadi kurmacada çalışan sinemacıların da, belgesel sinemanın da yani müthiş bir üretim süreci olduğunu, yani sinemanın diğer hem teknik birikimine hem de dramatik boyutuna çok yaslandığını idrak etmeleri hatta gerekiyor belki daha galiba. Çok, çünkü etik olarak daha ağır bir sorun, evet, sorumluluğu var aslında, evet, belgeselin. Evet. Yansıttığı kişiler olsun, olaylar tabii olsun. Ki. Evet, bizim de Yeşim'le bu film değil bu, bu başka bir şey, ne ki bu diye bir deneyimimiz vardı. Film olarak bile dediğin gibi kabul edilmiyor. Evet, Kars'ta katıldığımız bir atölye çalışmasında öğrencilere film olarak bir belgesel izletmeyi tercih ettik. Hani ilk kez böyle şey yapıyoruz. Yani film izlemeyecek miyiz peki sonra? Ha, çok iyiymiş bu. Sorusuyla karşılaşmıştık. Hiçbir sinema öğrencisi değildi tabii. Hani böyle genel açık, üniversiteye açık bir etkinlikti ama yine de şey çok enteresan. Ama genel algıda da, evet, hatta sinema öğrencilerinde de o var, görüyorum yani. Peki filmde var mı işte dediğin gibi? Evet. Ama tabii dediğimiz gibi dünyada hani belki genel böyle bir zorluk var ama hani Türkiye'de ekstra bir finansal sıkıntı var. İşte o zaman hem Avrupa hem belki Amerika bu tarz farklı fonları değerlendirmeleri genç sinemacılar açısından da önemli. Bir de burada şunu açabilir miyiz? Fonun ötesinde atölyeler. Yani şu anda mesela Türkiye'de de mesela bunu dokumentarist yaptığı İF İstanbul yapıyor. Köprüde buluşmalar mesela geçen son iki senedir hani mutlaka bir belgeseli de seçkisini alıyor. Yani sadece fonlar değil, yani bu filmlerin üretim aşamasında, yani filmin bir tanınma süreci olarak, filmin hani ortaya çıkmadan önce birileri tarafından hani destek görmesi, bu parasal destek olmasa bile yani entelektüel bir destek olabilir, deneyim desteği olabilir. Atölyeleri de ben mesela çok önemli buluyorum. Biz de mesela bağlara şeyle başladık 2010'da, yani çekimlere başladıktan sonra Greenhouse diye bir Akdeniz ülkelerinde belgeseli destekleyen, o zamanki başlıkları da insan haklarıydı. Biz de mesela öyle bir atölyede yer aldık. Yani sonu tatlı bitmedi ama yine de böyle filmin bir geçerlilik kazanması için, daha üretim aşamasında varlığının ortaya konması için işe yarayan bir şey. Yani özellikle de fonlarda da öyle bir atölyeden çıkmış olmanın bir artısı oluyor. Evet, geçen gün konuştuğumuz şeylerden biri de öyle, tam da Greenhouse'u da örnek verdi. Bir yandan sinemacıların bir şeylerden beslenmesi, hani desteklenmesi gerekiyor diye özellikle Kowarski anlattı. Hani tek başına çıkıp bir şey yapmak, hele hele belgeselde, çok zor. Neredeyse imkansız gibi. Ve müthiş hikayeler var Türkiye'de. Hmm. Ama öyle sıfır destekle çıkınca, dediğimiz gibi sırf para desteği değil, hani nasıl anlatacağını, nereden gireceğini, diğer seyirciye nasıl bağlanacağını bilmediği zaman o müthiş hikayeler harcanıp gidebiliyor bazen. Çok sık görüyoruz bunu, bir belgesel görüp ya hikaye harika, konu müthiş ama keşke diye çıktığımız belgeseller de oluyor maalesef. Bir de film çıkmadan önce o süreci diğer sinemacılarla yaşamak da bence çok özel. Yani herkes belli acıları birlikte çekiyor. Yani o konunun ortaya çıkması, karakterlerin hani daha güçlü karakterler olarak yansıması. İşte bizim mesela yaşadığımız sorun, yani sokakla sahayı nasıl birleştireceğiz? Yani bunlar üzerinde diğer sinemacılarla dönüş... Yani ben eğitmenlerden bahsetmiyorum ama öyle bir ortamda, o yoğunlukta diğer sinemacılardan da insan çok besleniyor. Bir de Türkiye'de belgesel sinema kurgucusu yok. Yani bir Ali ile biz çalıştık. Benim tanıdığım Çiçek var. Yani Somnur Vardar ve Gökçe İnce. Yani böyle etrafımızda. Aynen 4-5 kişi şey yapılabilir. Yani Amerika'da falan yani sadece belgesel kesen kurgucular var. Yani o apayrı bir kafa çünkü yani. Belgesel kurgulamak çok farklı bir şey. Yani film tamamen sıfırdan, çünkü sıfırdan, kurgudan oluşabiliyor. Sonuçta yani belgeselde gerçekten film kurguda çıkıyor. Yani onun kaçarı yok. Ve kendi filminin kurgusunu yapmak da sağlıklı bir şey değil aslında. Özellikle belgeselde çok konuyla iç içesin. Yani bir taze göz çok işe yarıyor. Bunlar yavaş yavaş olacak inşallah. Türkiye'de de. Evet, tekrar çok tebrik ediyoruz. Bağlar İF'te gösterildi. İF Ankara ve İzmir'de. İçin. Tekrar 3-6 Mart arasında Ankara ve İzmir'deki dinleyicilerimiz de orada görebilirler. Ondan sonraki gösterimler için de bağlarfilm.org adresinden takip edebilirsiniz. Biz de duyurmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. İhtiyacımız var. Filmden son bir parçayla devam ediyoruz. Burası Diyarbakır. Diyarbakır, şişe dibinde kalana sen de takıl. Yaz kaç satır, gör bir hatır. Diyarbakır'ın rapine sen de katıl. Rap dediniz alın size benden. Şehrime laf edini bibi bang bang. 10 bin yıl, 100 bin yıl geçse de bu rap size bizden. Herkes camiasında hokka bas. Nereye gidiysen oğlum tipim papaz. Biliyor musun, görüyor musun? Diyar andır bizim. İzmir Emco Çapraz. Vahyası konmuş torunlara, hepsi dua eder Allah'a. Bak bir patlama daha yaptım, hepiniz şimdi ayakta durun. Baş kaldıranı taşa tutacaklar, boş konuşanı ipe asacaklar. Rap seviyorum diyememler, burası Diyarbakır kontrabağlar. Baş kaldıranı taşa tutacaklar, boş konuşanı ipe asacaklar. Rap seviyorum diyememler, burası Diyarbakır kontrabağlar. Ben dinlerim, her zaman da dinlerim, kelime oyunu yapmam söylerim. Kendimi taşa bağlasam, denize atsam bile yine rap derim. Rapim daha da baş kaldırana baka, yolumuzun tuzaklarda bir batar. Esrarengizlerin perdesi aralandı ve de herkes tapara. Neler oluyor dedim, cevap veren olmadı. Ektiğim güller asla solmadı. Canımı yardım sayfalara, onca akşam geçti sayfam dolmadı. Kimisine göre para her şey demek, cebimdeki para elimi kiri demek. Yaşarım günü gününe, benim için her şey dört kelime demek. Dört. Baş kaldıranı taşa tutacaklar, boş konuşanı ipe asacaklar. Rap seviyorum diyememler, burası Diyarbakır kontrabağlar. Baş kaldıranı taşa tutacaklar, boş konuşanı ipe asacaklar. Rap seviyorum diyememler, burası Diyarbakır kontrabağlar. City Boy'dan dinledik. Burası Diyarbakır. Bağlar filminin müziklerinden de o da. Bu hafta canlı yayında konuklarımız Bağlar filminin yönetmenleri Melis Birder ve Berke Baş idi. Çok teşekkür ediyoruz tekrar kendilerine. Evet, programa şimdi giren dinleyicilerimiz için de zaten podcast olarak yayınımız online oluyor. Kaçırdıysanız Bağlar'ı dinlemek isterseniz podcastimizi de indirebilirsiniz yakın zamanda. Evet, bir taraftan if devam ediyor, dediğimiz gibi bir taraftan vizyon başladı. Vizyonda da bu hafta biraz kalabalık ama daha ziyade tür filmleri evet, var. Evet, yani son haftaların en zayıf vizyonlarından biri ödül filmleri giriyordu. O da pek kalmadı. Bu arada bu pazar günü de Oscar'lar verecek pazarı pazartesine bağlayan gece 3.30'dan itibaren. Ama Melis de Oscar'ın canlı yayınında evet, bulunacak. Onu da buradan tekrar duyurmuş olalım. Ufak bir reklam yapalım. Gece 3.30'dan itibaren bekleriz sabahlayanları. Ama yani ödüllük bütün filmler galiba gösterime girdi geçti. Bu hafta Yeşim'in de dediği gibi çeşitli tür filmleri var karşımızda. İlginç olanları da var aralarında. Mesela Jane Austen ve zombi sevenler için Pride and Prejudice and Zombies, Aşk ve Gurur ve Zombiler var bu hafta. Evet, Burr Stiers yönetmiş. Başrollerinde Lily James, Sam Riley, Jack Huston, Bella Heathcote gibi isimler var. Doctor Who da var bu arada, onu da belirtmiş olayım. Doctor Who severler için de. Yani Seth Graham Smith'in romanları tabii Jane Austen'ın malzemesi üzerine eklenmiş ve bizim meşhur Bennet ailesi, yine 19. yüzyılda geçiyor hikaye ama Bennet kızlarının burada ekstra bir özelliği var. Hani sadece işte kendilerine iyi ve nitelikli bir eş aramanın ötesinde aynı zamanda vampirlerle, zombilerle falan da mücadele eden böyle bir şeyleri, fantastik durumları da var. Evet, ufak bir aile ordusu halinde eğitilmişler. Bu son senelerde zaten bir kendisi bir alt tür haline geldi. Klasiklere işte çeşitli korku filmi, komedi varyasyonları. Bunun daha iyi örneklerinden biri olduğu söyleniyor. Özellikle Jane Austen tarafı ve tiplemeler gayet başarılı. Hani onu baştan belirtmiş olayım. Ama hani ben klasik seviyorum, zombiler bulaşmasın derseniz hani o pek hoşunuza gitmeyebilir. Evet, ya da ama klasik zombi filmi istiyorum, içinde Jane Austen karakterleri gezmesin diyorsanız o da tabii çok çekici gelmez ama ilginç bir kombinasyon. Ama hani bence şeyin, Aşk ve Gurur'un, Pride and Prejudice'in özünü bayağı iyi yakalamışlar. Hani o açıdan başarılı bulduğum bir film oldu benim de. Evet, zombilerden zebanilere geçelim. The Stranger, Zebani. Aslında yabancı orijinal adı olsa da bir Şili filmi. Filmin yönetmeni de Uruguaylı genç bir yönetmen Guillermo Ameodo. Başrollerde Cristobal Tapiamont, Lorenza Izzo, Ariel Levy ve Aaron Burns yer alıyorlar. Zaten hikaye Amerika'da geçiyor ve İngilizce, bir Şili yapımı olmasına rağmen. Bir ufak kasabada genç bir oğlan annesiyle oturuyor. Bir yabancı çıkıp geliyor ve annesinin bir arkadaşını arıyor. Ama bu yabancının gelişiyle birlikte sakin kasaba son derece vahşi, kanlı bir olaylar zincirine dalıyor. Yine işte virüslü, değişimli, böyle bir bol kanlı film var karşımızda. Sitges de en iyi Ibero-Amerikan film ödülünü aldı. Sitges Fantastik Filmler Festivali'nde. Bu türü sevenler için bu da haftanın ilginç filmlerinden olabilir. Evet, bu hafta bir de işte bol efektli, tarihi, yıldızlı falan bir filmimiz var. Biraz fantastik. Gods of Egypt, Mısır Tanrıları. Gerçi hani bu filmi size tanıtırken geçen gün Amerika'da John Oliver'ın kendi komedi şovunda yapmış olduğu bir şeyi, skeçi düşünmeden anlatmak çok zor. Konu yaklaşmakta olan Oscar'larla ilgiliydi ve hani Oscar'lardaki özellikle yeterince azınlık oyunculara adaylık ya da işte şeylere, sinemacılara adaylık verilmemesi konusunda. Orada John Oliver programında diyorduk, İyi de bu yeni bir şey değil ki Hollywood'da derken verdiği örneklerden biri de bu film. Evet, hatta filmi yapanlar sonradan özür de dilediler. Mısır Tanrıları filminde hiçbir Mısırlı'nın olmaması ya da Orta Doğulu oyuncu olmaması. Arap olmaması, Afrikalı evet. olmaması. Herkesin son derece pürü pak beyaz olması. Pürü pak beyaz değilse de Latino oyuncular. Onlar da evet. kadınlar bu arada. Evet. Yani bütün erkek karakterler en beyaz, en sarışın. Hatta şöyle diyelim, Danimarkalı, yani Nikolai Coster-Waldau var. Brandon Thwaites, Gerard Butler. Hani olabilecek işte Gerard Butler zaten 300 Spartalı'dan da bir şeyi var. Nedense böyle İskoçları ve İrlandalıları genel olarak Orta Doğulu tiplemelere koymayı pek bir seviyorlar ama... Yani Avustralyalı'dan Ramses yapmışlıkları da var en son birkaç sene önce Exodus'ta. Çok da şaşırmıyoruz. Zaten işte Ben-Hur zamanlarından beri yapılıyor ama şu çağda artık hele hele Hollywood'da Arap oyuncular da çalışırken biraz ayıp oluyor. Onlar da bunun özrünü dilediler ama neyse. Bu arada yönetmenin Mısır doğumlu, Yunan bir aileye Mısır'da doğmuş Avustralyalı Alex Proyas olduğunu da belirtelim. Dark City'nin yönetmeni. Epeydir uzun metraj çekmiyordu, daha çok müzik videoları çekiyor son senelerde. Hikayede de bir kötü tanrı var, Mısır'ı ele geçirmiş. Bir ölümlü insanımız var. Onun sevgilisini bu kötü tanrı kaçırınca ölümlü cesur gencimiz başka bir tanrı ile beraber ona karşı savaş açıyor. Evet, Mısır'ın günümüzdeki koşullarını düşününce bu film, yani hangisi daha fantastik çok emin olamıyorum aslında. En son Sisi'nin eBay'de satışa çıkarıldığını düşünecek olursak, zamanında öyle bir laf etmiş kendisi çünkü. Ülkenin borçlarını ödemek için gerekirse kendimi satarım diye. Dolayısıyla hani Mısır Tanrıları bu sefer yine çok fantastik bir çerçevede bu hafta itibariyle vizyonda. Evet, Mısır'da bu arada Mısır Tanrıları olarak değil, Mısır Kralları olarak oynayacakmış. Onu da söyleyelim. Evet, haftanın bir diğer tür filmi ise Misconduct, Hesaplaşma adıyla bizde vizyona giriyor. Shintora Shimasawa yönetmiş bu filmi de. Başrollerinde ise çok iddialı bir kadro var. Anthony Hopkins, Al Pacino, Josh Duhamel, Melanie Ackerman. Evet, bu da işte avukat firması çevresinde dönen komplo teorileri filmlerinden. Biraz cinayet minayet. Cinayet minayet de giriyor işin içine. Bir genç avukat büyük bir ilaç şirketine savaş açıyor. Biraz da kendi prestijini oluşturmak için. Ama tabii o kadar kolay değil en büyük şirketlere savaş açmak. Bir de işin içine çeşitli ihanetler girince iyice ortalık karışıyor. Ama Anthony Hopkins ve Al Pacino'yu izlemek için hani bu tarz tür filmlerini seviyorsanız bu hafta itibariyle o da vizyonda. İki tane de yerli yapımımız var. Bunlardan biri de aslında biraz yine böyle entrikalar, gizemli olaylar üzerine senarist Hulusi Orkun Eser yönetmiş. Başrollerde Ebru Sarıtaş, Mustafa Uzun Yılmaz, Halis Bayraktaroğlu ve Asım Tuncay Aynur yer alıyorlar. Adem adlı siyasi bir yazar bir kitap yazıyor senarist adında, işte her nasıl görünenin olanlardan farklı olduğu, komplolar şunlar bunlar, ama bastırılamıyor, bu engelleniyor ve bir not geçiyor eline senaristi bul diye ve de bunun peşine düşüyor. Böyle bir entrikalar silsilesi halinde bir de Türkiye'den böyle bir örnek var. Bir de yine bu hafta cin filmlerimizden bir tanesi daha geliyor. Evet, haftanın cinli filmi Çağrılan, Hüseyin Eleman yönetmiş. Başrollerinde aktör Akalın, Bahadır Karaca, Candaş Yılancı ve Meral Ceren Türk yer alıyorlar. Burada da canlı yayında cin filmi oldu biraz, korku filmi. Konservatuardan bir grup genç dünyada ilk kez canlı yayında bir korku filmi çekecek. Yani bir taraftan film çekiyorlar, bir taraftan o film çekiminde canlı yayında yayınlayacaklar. Hani kendi korkutmaları üzerinden, ama tabii onların korkutmalarına fırsat kalmadan cinler seti basıyor ve canlı yayında kan gövdeyi götürüyor. Evet, bu haftanın yeni filmleri de bunlar. Bir yandan dediğimiz gibi İF devam ediyor. İF'te hala son hafta sonu çeşitli ilginç filmler var gösterilecek olan. Ve bir yandan da dediğimiz gibi pazar gecesi, Oscar'lar öncesi yetişmek istediğiniz, görmemiş olduğunuz Oscar adayı filmler varsa onları yakalamak için de son fırsat. Brooklyn hariç hepsi gösterime girdi bizde, en iyi film adaylarının. Son of Soul, Soul'un oğlu hala gösterimde, bu hafta devam ediyor. Ki büyük ihtimalle işte yabancı dilde en iyi film kategorisinin en kuvvetli adayı. Evet, bunun dışında Room şu anda gösterimde devam ediyor. Revenant devam ediyor. Tahminlerimizi de söyleyelim mi? Söyleyelim o zaman. En iyi film? En iyi filmde en çok soru işaretim var. Gönlüm The Big Short'a, Büyük Açık'a gidiyor. Diriliş Revenant'tan korkuyorum biraz. Benim gönlümde Spotlight'tan yana, ama ben de Revenant'ın alacağını düşünüyorum. En iyi yönetmen? Yönetmende de aynı konumdayım. McKay tercih ederim ama Iñárritu o kadar bir yönetmenlik gösterişi ki, ikinci senesi olmasına rağmen alma ihtimali çok büyük. Ama ikisini birden alacağını düşünmüyorum. Hem film hem yönetmen, ya biri ya diğeri gibi bir his. Aslında benim gönlüm George Miller'dan yana. Evet, aslında o, aslında ama. Aslında gönlüm George Miller'dan yana, Mad Max'in yönetmeni, ama ben de yine Iñárritu'ya gideceğini düşünüyorum. En iyi erkek oyuncu? Leonardo DiCaprio. DiCaprio alacak bu sene. Yani evet, kime gitmeli falan diye bir soru sormanın hiçbir anlamı yok bu sene. Yok. DiCaprio alıyor. Bu arada kime gitmeli dersek, yani mesela yönetmende de Ridley Scott aday olsaydı bence ona giderdi. Olmaması garip oldu gibi şeyler de var. Tabii aday gösterilmemiş, aynen, olan alması gerek. Hep dediğimiz gibi bu o yılın en iyi filmine dair bir şey değil hiçbir zaman. En iyi kadın oyuncu? Brie Larson, Room. Ve bence hak ederek. Evet, kesin olarak alıyor, ama bir taraftan Charlotte Rampling de olabilirdi gönlümce. Yani çok çok iyiydi, çok ama iyiydi. Hele son zamanlarda bu bembeyaz Oscar'lar konusundaki yorumlarıyla bütün şanslarını kaybetti. Evet, konuşmasaydı daha iyi olabilirdi. En iyi yardımcı erkek oyuncu? Sanki Sylvester Stallone olur gibi geliyor. Stallone tercihim alacak olmaz gibi geliyor, ama herhalde o benim alacak. Benim de tercihim o değil. Diğerlerinden birine çok daha severek bakardım. Tabii Mark Ruffalo ilk tercihim olmakla, evet, beraber, ama Christian Bale da çok iyi. Evet, hepsi çok iyiydi. İyi. Yani Stallone da iyi sonuçta, kötü değil ama. Ama yani ödüllük değil, ama ona gidecek. De yani Rocky'yi 8. oynayışı falan sanıyorum artık zaten o Rocky. Zaten kendi yarattığı karakter. Yardımcı kadın birazcık daha soru işareti olan bir şey, ama Alicia Vikander, çünkü bir yandan da aday olmadığı Ex Machina da var. Hem çok iyi bir performans Danish Girl'daki, hem de aslında iki filmle giriyor oraya. O yüzden bence Vikander haklı olarak hiç, her ne kadar Mara Rooney'nin de aslında en iyi oyuncu da aday olması gerekirken, yardımcı da aday olmasıyla beraber çok iyi bir performansı varsa da, onu Vikander alır gibi geliyor bana. Evet, Vikander daha ön plana çıkıyor. Bence de o alacak gibi gözüküyor, ama hani orada diğer adaylar da aslında hiç fena değillerdi. Kate Winslet de beğenen çok var. Ben de Rooney Mara'yı beğeniyorum Carol'la. Ki bence başrolde aday olmalıydı. Kate Blanchett'ten daha fazla dakika rolü var. Evet. Yani tabii. O tamamen strateji, şirket kampanya stratejisi. Bence Vikander için de geçerli o. Yani Danimarkalı tabii, o kız da Vikander de bence başrol. İşte bunlar tamamen dediğin gibi stratejik hareketler. En iyi animasyonu ters yüz diyoruz herhalde. Evet, o da garanti. Sanki senaryolar da netleşti zaten Spotlight ve Büyük Açık olarak. Yabancı filmde dediğin gibi muhtemelen Son of Saul, o olmazsa Mustang. Bunlar dışında yani filmde hala öyle üç köşeli bir açık biraz mevcut ama bu sene başında çok belirsiz derken sonuna doğru bayağı bir netleşti gibi ödüller. Tahminlerimiz yönünde giderse de Inarritu büyük ihtimalle hiç düşünülmedik bir başarıya imza atmış olacak. Evet, bakalım, merakla bekliyoruz. Evet, böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Programımızı İF'te izlediğimiz bir filmden bir parçayla kapatalım istiyoruz. Kutiman. Evet. Kapatmadan önce ama Teknik Masa'da Feryal'e ve bu haftaki destekçilerimiz Feyzi ve Selin Erçin'e çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Evet, ikimizin de görüp çok beğendiği Through You Princess, Sayende Prenses filminden dinleyeceğiz. Kutiman, Princess Show'un sesiyle geliyor, Give It Up. İyi seyirler. İyi hafta sonları. This song is called, I don't know, maybe it'll be called Give It Up, because that's like the chorus. Okay, so y'all ready? Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.